شبگیرو احلائی دیلا خوبا معلومی گی چا ملال ملال خاری گی وی شپای کامین کی تیرا کانی چی زنگی گی چا ملال ملال خاری گی وی شبگیرو احلائی دیلا خوبا معلومی گی چا ملال ملال خاری گیوائی شپای کامین کی تیرا کانی چی زنگی گی چا ملال ملال خاری گیوائی ستڑستو من خوالی خوالی دوی چا ملال ملال خاری گیوائی گردو پو خالے بی مزید چا ملال ملال خارگی وی گردو پو خالے بی مزید چا ملال ملال خارگی وی بیائل خوبسترگی پنٹری پنٹری کی گی چا ملال ملال خارگی وی شب گیرو احلائی دیلا خوبا معلومی گی چا ملال ملال خاری گی وی شپای کامین کی تیرا کانی چی زنگی گی چا ملال ملال خاری گی وی دخمانی تختیلا نامان سو ملال ملال خاری گیوائی دگران واتن کوی ساتن سو ملال ملال خاری گیوائی دگران واتن کوی ساتن سو ملال ملال خاری گیوائی پر دخمانانو لکا تندر نازی لنگی چا ملال ملال خاری گی وی شب گیرو احل دیلا خوبا معلومی گی چا ملال ملال خاری گی وی شپای کامین کی تیرا کانی چی زنگی گی چا ملال ملال خاری گی وی ہو ہو پری آباد کلائی او سنگر دی چا ملال ملال خاری گی وی حجرہ مسجد دیکھا ممبر دی چا ملال ملال خاری گی وی حجرا مسجد کا ممبر دے چا ملال ملال خاری گی وی لکا شاہین پلوڑ غرونو کی اسی گی چا ملال ملال خاری گی وی شب گیرو احلائی دیلا خوبا معلومی گی چا ملال ملال خاری گی وی شپای کامین کی تیرا کانی چی زنگی گی چا ملال ملال خاری گی وی ہو ہو مضبوط پخ پالا عقیدہ دے چا ملال ملال خاری گی وی بلکل دا تیختی ساڑائی ندے چا ملال ملال خاری گی وی بلکل دا تیختی ساڑائی ندے چا ملال ملال خاری گی وی لکا خالد ہری غزات حاضری گی چا ملال ملال خاری گی وی شب گیرو احلائی دیلا خوبا معلومی گی چا ملال ملال خاری گی وی پای کمین کی تیرا کڑی چی زنگی گی چمالال مالال کاری گی وی ہو ہو عبید خود کام ستایا نا چمالال مالال کاری گی وی پہر مجلس کی یاد وانا چمالال مالال کاری گی وی پہر مجلس کی یاد وانا چمالال مالال کاری گی وی تکڑا ساڑای دچی پزڑا می خلائی گی گی چمالال مالال کاری گی شبگیر وحال دیلا خوب مالوں میں گیچا ملال ملال کاری گی وے شپائی کمین کی تیرا کرنی چیزنگی گیچا ملال ملال کاری گی وے شبگیر وحال دیلا خوب مالوں میں گیچا ملال ملال کاری گی وی شپائی کمین کی تیرا کرنی چی زنگی گی چمالال ملال کاری گی وی شپائی کمین کی تیرا کرنی چی زنگی گی چمالال ملال کاری گی وی شپائی کمین کی تیرا کرنی چی زنگی گی چمالال ملال کاری گی وی